kez gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Hani erenler geldi geçti, bunlar vardı, kaldı, göçtü, pervaz urup hakka uçtu, huma kuşudur, kaz değil. Yol oldur ki doğru vara, göz oldur ki hakkı göre, er oldur alçakta dura, yüceden bakan göz değil. Doğru yola gittin ise, er eteğin tuttun ise, bir hayır da ettin ise, birine bindir az değil. Yunus bu sözleri çatar, sanki balı yağ katar. Halka metaların satar, yükü cevherdir, tuz değil. Mana evine daldık, vücut seyrini kıldık. İki cihan seyrini cümle vücutta bulduk. Bu çizginen gökleri, tahtesera yerleri, 70.000 hicapları cümle vücutta bulduk. Yedi yer yedi göğü, dağları, denizleri, uçmak ile tamuyu cümle vücutta bulduk. Gece ile gündüzü, gökte yedi yıldızı, levhte yazılı sözü cümle vücutta bulduk. Musa adı Tur'u, yoksa Beytül Mamur'u, İsrafil çalan suru cümle vücutta bulduk. Tevrat ile İncil'i, Furkan ile Zebur'u, bunlardaki beyanı cümle vücutta bulduk. Yunus'un sözleri hak, cümlemiz dedik saddak. Kan destersen anda hak, cümle vücutta bulduk.